Vitajte pri dnešnej analýze. Máme tu informácie z webu Lojaškom História, ktorý, ako vieme, mapuje tradičné lisabonské obchody. A dnes sa pozrieme bližšie na jeden názov. Gardénia. Skúsime pochopiť, čím je ten obchod zaujímavý a aký má príbeh. Áno, a je to príbeh, ktorý stojí za to. Lebo Gardénia to nie je len taký obyčajný obchod. Je to vlastne ukážka, ako sa menil Lisabon, špeciálne tá známa štvrť Kiado. Je to taká, povedzme, malá kronika mesta. Dobre, tak poďme na začiatok. Súčasná Gardénia, tá bola otvorená v 88., ak sa nemýlim, ale koreme na tej adrese Rua Garet 54 siahajú oveľa ďalej. Už od roku 1917 tam bola šapelária Gardénia. Čo to bolo? Kapelária, to je klobučníctvo. Čiže pôvodne to bol obchod čisto na klobúky, a hlavne dámske, a tiež svadebné ozdoby na hlavu. Založil ho istý Juan Mota da Silva a stal sa z toho pojem v tom elegantnom čiade tej doby. Viete si to predstaviť. Začiatok 20. storočia, dámy v klobúkoch na Rua Garet. Gardénia bola súčasťou toho, tej noblesy. Fascinujúce. A potom ten skok. Rok 1988, vieme, že to bol pre Kiado dosť dramatický rok kvôli tomu veľkému požiaru. A presne vtedy prichádza nová Gardénia, ale už nie s klobúkmi. Čo sa stalo? Ako sa zmenili? No, zmenilo sa vlastne skoro všetko, okrem mena a adresy. Tá nová Gardénia stavila na úplne iný sortiment. Oblečenie a obuv pre mladých, taký mestský, dynamický štýl. V kontexte toho požiara a obnovy Kiada to bol dosť odvážny krok. Namiesto nejakej nostalgie sa rozhodli chytiť ducha tých, blížiacich sa 80. a 90. rokov. Tú energiu, móda, hudba. Čiže to nebola len nejaká zmena tovaru, ale vlastne aj celej filozofie. Úplne iná cieľová skupina? Presne tak. Bola to veľmi vedomá adaptácia a inovácia. Ukázali fakt pozoruhodnú schopnosť reagovať. V čase, keď sa tá štvrť spamätávala z katastrofy, oni priniesli niečo, svieže, orientované na budúcnosť. Od začiatku sa snažili byť iní, prinášať značky a štýl, ktoré rezonovali s tou vtedajšou mladou scénou. Nebolo to len o prežití, skôr o formovaní novej identity. A zdá sa, že tá snaha o inováciu a, povedzme, odlišnosť im zostala. Podľa tých materiálov, čo máme, sa aj súčasná Gardénia profiluje trošku inak. Hovorí sa tam o dôraze na inovatívne národné značky. Teda portugalské. Hlavne topánky. Samozrejme, stále tam nájdeme aj oblečenie, tenisky, ale tie lokálne značky sú zjavne dôležité. Áno, a to je veľmi zaujímavá stratégia dnes. V tom mori globálnych značiek zamerať sa na kvalitné lokálne veci. To je spôsob, ako si vybudovať identitu a odlíšiť sa. A je to aj podpora domácej kreativity výroby. Takže tu vidíme istú kontinuitu, ten étos inovácie, odlišnosti, ktorý tam bol už v 88. pokračuje, len teraz cez podporu portugalského dizajnu. Je to šikovné. Jasné. A pre ľudí, ktorí by sa tam chceli pozrieť, zažiť tú atmosféru, možno objaviť tie značky, zdroj uvádza aj praktické info. Adresa je stále tá istá. Rua Garet 54 v srdci Chiada. A čo ma zaujalo, majú otvorené aj v nedeľu. Čo je pre návštevníkov super. A dôležité je aj to, že Gardénia je súčasťou projektu Lojaškom História, obchody s príbehom. Presne. A to zaradenie, to nie je len nejaká nálepka. Je to oficiálne uznanie hodnoty toho miesta. Historickej, kultúrnej. Potvrdzuje to, že Gardénia nie je len obchod, ale súčasť identity Lisabonu, jeho dedičstva. Pomáha to chrániť charakter mesta. Keď si to teda zhrnieme, ten príbeh Gardénie je naozaj pútavý. Od toho elegantného klobučníctva cez ten odvážny reštart v 80. rokoch k mestskej móde až po dnešný dôraz na lokálne portugalské značky. Ale stále si držia tú povesť miesta, ktoré prináša niečo, osobité. Určite. Je to skvelý príklad, ako sa komerčný priestor môže vyvíjať spolu s mestom, so spoločnosťou. Gardénia je taký mikrokozmos. Ukazuje adaptabilitu aj odolnosť, ale aj schopnosť udržať si istého ducha, istú filozofiu. Ten symbolický posun od klobúkov k teniskám na tej istej adrese, to hovorí za všetko. To ma privádza k takej myšlienke na záver, možno na zamyslenie pre našich poslucháčov. Ako môžu obchody alebo aj iné komerčné priestory v našich mestách fungovať nielen ako miesta predaja, ale aj ako také živé archívy, ako nositelia a rozprávači príbehov o tom, ako sa naše mestá a život v nich menili.